गीता सुन लिया वो समाधिस्थ रहेगा, वो क्यों किसी को उपदेश करने जाएगा। मुक्ति साधना नाम ध्यान से श्रेष्ठत्वात्, उसको तो ध्यान का ही अभ्यास है, इसलिए उसी में रहेगा वो। तन्निष्ठस्य मोक्षो नास्ति विद्या संप्रदान प्रवृत्ति। तो जो ध्यान निष्ठ मोक्षु है वो विद्या के लिए क्यों दूसरे को विद्या देने में प्रवृत्त होगा। तो कहते किंच, कहते हैं विद्या में प्रवृत्ति इसलिए होगा, इसीलिए कहा ना तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, कि भगवान के कृपा के बिना जो है वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये निर्धारित कर दिया है। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाए, भगवान की प्रसन्नता कैसी होगी, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे अति प्रिय हो जाए। जो इस बात को करेगा ना तो मेरा प्रेमास्पद हो जाएगा, इसलिए जो है मेरी प्रसन्नता का जिस विषय बन जाएगा, इसलिए वो करेगा कि भगवान के प्रसन्नता से ही तो ज्ञान प्राप्त होता, अपरोक्षानुभूति होती। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान ने अति उसको कह दिया कि भाई न च तस्मान मनुष्येषु, कहते तस्मात मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतम न, किसकी अपेक्षा, जो शास्त्र संप्रदाय करने वाला है, शास्त्र को जैसा मैंने तुमको दिया है ऐसी जो है प्रदान करने वाला है, उससे जो है उत्तम प्रिय हमारा कोई भी नहीं हो सकता है। कहते अच्छा इस समय नहीं हो पर बाद में हो जाए कोई, कहा भविता न च मे तस्मात्, उससे जो है वह प्रिय कोई होगा भी नहीं, पहले तो हुआ ही नहीं, इस समय भी कोई है नहीं और भविष्य में कोई होगा नहीं, अन्य प्रियतरो भुवि। इसीलिए मुमुक्षु जो है ये ध्यान रखता है कि किसी से भी बात करनी हो तो यही करता है, तत्चिंतनम तत्कथनम, उसी का चिंतन भी करता है उसी का कथन भी करता है। न च तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृत, तस्मात् का अर्थ कर दिया कि शास्त्र संप्रदाय का जो है इस प्रकार प्रचार करने वाले के मनुष्येषु मनुष्याणां मध्य मनुष्यों के मध्य में कश्चिन् मे मम प्रियकृत तमो अतिशयेन प्रियकृत ततो अन्यः, अतिशय प्रिय करने वाला दूसरा मेरा नहीं हो सकता, वही मेरा अतिशय प्रिय करने वाला है। इसमें दोनों बात होती है, शास्त्र को यदि ये मान करके कि भगवान की आज्ञा मान करके शास्त्र के विषय में एक सावधानता बहुत अपेक्षित है, इसको जगत के किसी विषय से संबंधित नहीं करना चाहिए, इसको किसे भक्तिमय पराम कृत्व यही संबंध होना चाहिए, कि इससे जो है परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर इससे प्रसन्न, यही यही शास्त्र चर्चा का मूल होना चाहिए। अर्थ आदि सम्मान आदि से संबंधित होने पर वो गलत हो जाता है, और जो भगवान की आज्ञा मान करके ही इस प्रकार का शास्त्र का पठन पाठन में लगा रहता है, भगवान कहते उसे प्रिय, उससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि वो केवल भगवत आज्ञा का पालन करता है, उसका जीवन भगवान की कृपा धारा में हो गया, वो तो निश्चित भगवत तत्व को प्राप्त ही करेगा, उसको अपरोक्षानुभूति होनी है। गड़बड़ी यहाँ हो जाती है कि जब शास्त्र को हम अन्य जगत के किसी विषय से जोड़ देते हैं और भक्ति जो है में पराम कृत्वा को ध्यान, तब क्या होता है कि शास्त्र का उद्देश्य ही गलत हो जाता है। तो कहा अतिशयन प्रीकृत तत्व अन्य प्रियकृतमो नास्ति एव इत्यर्थो वर्तमानेषु न च भविता भविष्यत्यपि काले तस्मात् द्वितीयो अन्य प्रियतरो भुवि लोके अस्मिन्। कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, थोड़े देखते इतश्च विद्या संप्रदायन संप्रदान मोक्षुणा यथोक्त विशेषणवते कर्तव्यम्। जो यथोक्त विशेषण वाला है उसके लिए मोक्षु को चाहिए कि विद्या संप्रदान करे। वर्तमानेषु मध्ये ततो अन्यो नास्तेव, वर्तमान में जो है उससे बढ़कर के मेरा कोई भी प्रिय कृतम नहीं है। न नापि अतीतेषु, न अतीत में तादृक वर्तमानेषु मध्ये ततो, ठीक है ततो करना ठीक है, तत्व से यहाँ कोई मतलब ही नहीं। ततः उसे अर्जुन को नहीं कह रहे, तत् यहाँ पर प्रसंग है कि जो कोई ऐसा कहेगा उसको, सामान्य बात है, ये अर्जुन की बात नहीं है। इसलिए ततो अन्यो, अरे भाई वर्तमान में भी ततो अन्य, ततो अन्य माने जो इस प्रकार का पहले कह दिया ना वही आएगा यहाँ पर ना, यह इमम, यह ये कोई अर्जुन के लिए नहीं है, यह इमम परमम को यह मत भक्ति विदाश्य भक्तिमय पराम कृत्व, उसी कोई की बात है। इसलिए कहा कि ततो अन्यो नास्ते व प्रिय कृतम और नापि अतीतेषु तादिक कश्चित आशी, पहले भी कोई नहीं था ऐसा, इति शेष, इतना शेष कर लेना, क्योंकि भूतकाल छोड़ दिया था भाष्यकार भगवान ने भी, तो उसको टीकाकार ने पूरा कर दिया। तस्मात विद्या संप्रदाय कर्तु शकाशात, तस्मात से क्या अर्थ लेना, विद्या संप्रदाय को जो चलाने वाला है उससे। ध्यान निष्ठ से श्रेष्ठत्वे भी, ध्यान निष्ठ श्रेष्ठ भले ही है, स्व संप्रदाय प्रयुक्त श्रेष्ठतमत्वाद उचिता विद्या संप्रदाय प्रवृत्ति ही। स्व संप्रदाय प्रवक्ता जो है वह श्रेष्ठतम है, ये संप्रदाय विद्या है, इसलिए स्व संप्रदाय जो है प्रयोक्ता श्रेष्ठतम है, इसलिए उचिता विद्या संप्रदाय प्रवृत्ति ही, इसलिए विद्या संप्रदान में प्रवृत्ति उचित ही है। संप्रदाय प्रवक्तु सर्वाधिकम फलम, संप्रदाय प्रवक्ता को सर्वाधिक फल है। सवक्ता विष्णु इत्युक्तो न स विश्वाधिदैवतम, कहते हैं ये एक ही न्याय है, कहाँ का न्याय है पता नहीं। सवक्ता ऐसा वक्ता को साक्षात विष्णु ही कहना चाहिए, विश्वाधिदैवत नहीं, विश्व का अधिदैव कोई नहीं, साक्षात विष्णु सभी जो है देवताओं में व्यापक होगा। इति न्याय न उक्त्वा संप्रति अध्येतुर्विवक्षित फलम, अच्छा जो अध्ययन करेगा उसको क्या हो, ये तो हो गया कि जो इस प्रकार के इस ग्रंथ को अधिकारी में स्थापित करेगा, अन्य कोई निमित्त न रख करके भक्तिमय पराम कृत्वा, उसको तो फल बता दिया। अब जो अध्ययन करेगा उसको क्या फल होगा, योपि जो कोई भी अध्येष्यति च यैमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः। कति यैमं धर्म्यं आवयो संवादम, मुझे जो है मेरा और अर्जुन का जो संवाद रूप ये धर्म से वो तप्रोत, ये जो गीता नाम का ग्रंथ है इमम अध्येष्यते पढ़ेगा, कैसे कहते ज्ञान यज्ञ न, जैसे विधि प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार का यज्ञ है ना, जप यज्ञ ये है, ऐसे ही ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के द्वारा ये है ज्ञान यज्ञ। अको यज्ञ कैसे हो गया कि जैसे दूसरे यज्ञ है मानस जप इत्यादि है, इसी प्रकार ये भी मानस है, जो श्रवण है जो है ये भी जो है मानस है, जो श्रवण है ये मानस है। तो कहा कि जो है इसलिए ज्ञान यज्ञ के द्वारा तीन अहम इष्टस्याम, ऐसा जो बिना किसी अन्य प्रकार के संकल्प को लेकर के करेगा उसको मैं क्या हो जाऊंगा, इष्टस्याम, उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा। वो मानो मेरी पूजा कर रहा है, तो मेरी पूजा का फल जो है वह उसको प्राप्त होगा। मैं ऐसा समझूंगा कि वह मेरी पूजा कर रहा है, ऐसा नहीं कि अक्षत आदि लेकर के पूजा करेगा तभी उसकी पूजा। उसकी पूजा यही है, ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ से पूजने तो होता ना, यज्ञ से देवता का पूजन होता है। ये गीता ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो है वह पूजा, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मेरी पूजा कर रहा है। अब जो अध्येष्यति पाठ है ना, अध्येष्यति अध्ययन विधि में जो है वह दोनों लेते हैं, पाठ का भी फल है और अर्थ सहित और फल है। अरे जप का भी फल है पर तदर्थ भावन का फल और, तजप तदर्थ भावन, तो खाली जप का भी फल है, ऐसे खाली इसके पाठ का भी फल है। अध्ययन विधि में पाठ है होता है, पर यदि अर्थ सहित वह पाठ होता है तो उसकी बहुत विशेषता। ज्ञान यज्ञ में यही बात तो मैं बताता हूँ ना, दोनों आएगा, ज्ञान यज्ञ दोनों है, क्योंकि अध्ययन विधि में जैसे वेद पाठ होता है ऐसे गीता पाठ होता है, गीता पाठ भी होता है। जैसे क्या है कि पहले भागवत इत्यादि में भी पाठ का जो भागवत बैठती उसमें पाठ का ही अधिष्ट फल होता है, कथा का संबंध नहीं होता, शुद्ध पाठ का ही अदृष्ट फल होता है। कथा तो पूरी होती नहीं 7 दिन में, 7 दिन में पाठ ही पूरा करना पड़ता है। कथा जो है वह थोड़ा लोगों को सुना दी जाती है उसके आधार पर, परंतु पाठ का ही जो है मुख्य फल, अदृष्ट जो बनता है वह पाठ का ही बनता है, यही परंपरा है भागवत इत्यादि, इसलिए इसका पाठ का ही फल है। अब जब कहा कि जैसे जप का फल है पर तदर्थ भावन का उससे विशेष फल, और इसका फल जो कथा का फल तो जो है तत्क्षण हो जाता है उसी समय, और वो अदृष्ट बनता है, उसका अदृष्ट बन जाता है, इसी को कहते अध्येष्यति। टीका में देखिए, यथोक्तस्य शास्त्रस्य योग्य अध्येता तेन इदं कृतं स्यात्। जो यथोक्त जो है शास्त्र का जो है अध्ययन करने वाला होगा उसके द्वारा भी ये कृत हो जाएगा। तदेवा अध्येष्यति च पठिष्यति, अब पठिष्यति में दोनों आ जाता है ना, पढ़ता है, अर्थ पढ़ता है, पाठ पढ़ता है। धर्म्यम धर्माद अनपेतम, धर्म से जो है जो अनपेत है, धर्म से युक्त है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं।